سپیسالی امام دا مذهب ڈیوا سراج دا عالم ابو حنیفا سپیسالی امام دا مذهب ڈیوا سراج دا عالم ابو حنیفا زکی هم فقهی لا ازاله سختن دا الهام لا اواله زکی هم فقهی لا ازاله سختن دا الهام لا اواله خاکسار متقی و دا خدای بنده سراج دا عالم ابو حنیفا خاکسار متقی و دا خدای بنده سراج دا عالم ابو حنیفا سپیسالی امام دا مذهب ڈیوا سراج دا عالم ابو حنیفا شعاری حسین هم طهور اليقین صراط باندی تلو دا دل بر نازنین شعاری حسین هم طهور اليقین صراط باندی تلو دا دل بر نازنین علمی زیورات باقی همیشه سراج دا عالم ابو حنیفا علمی زیورات باقی همیشه سراج دا عالم ابو حنیفا سپیسالی امام دا مذهب ڈیوا سراج دا عالم ابو حنیفا ادیب او عابد لعصیان بعید ارزو دا اللہ چستر سعید ادیب او عابد لعصیان بعید ارزو دا اللہ چستر سعید درب الجلیل ورعتا مرتبہ سراج دا عالم ابو حنیفا درب الجلیل ورعتا مرتبہ سراج دا عالم ابو حنیفا سپیسالی امام دا مذهب ڈیوا سراج دا عالم ابو حنیفا مادای مضبوط دا سخ دلائل سرگندی کرزا کا هر رنگ مسائل مادای مضبوط دا سخ دلائل سرگندی کرزا کا هر رنگ مسائل دا دین او اسلام سزیبا توشا سراج دا عالم ابو حنیفا دا دین او اسلام سزیبا توشا سراج دا عالم ابو حنیفا سپیسالی امام دا مذهب ڈیوا سراج دا عالم ابو حنیفا یا رب هر یوم مخالف کلی عدم سائل فریادی استاپ در دم پدم یا رب هر یوم مخالف کلی عدم سائل فريادي ستا پدردم پدم استاد المشايخ د ټول دنیا سراج د علم ابو حنیفه استاد المشايخ د ټول دنیا سراج د علم ابو حنیفه سپیشلی امام د مذهب دیوا سراج دا علم ابو حنیفا زکی هم فقهی لا ازالو سختن دا الهام لا اوالو زکی هم فقهی لا ازالو سختن دا الهام لا خاکسار متقی و د خدای بنده سراج د علم ابو حنیفه خاکسار متقی و د خدای بنده سراج د علم ابو حنیفه سپیشلی امام د مذهب دیوا سراج دا علم ابو حنیفا سپیشلی امام د مذهب دیوا سراج دا علم ابو حنیفا رحمت الله تعالی علیه محترم اوریدونکو دا رنگین زمزمه په اواز د حافظ شجاع الرحمن عمری وړاندې کیږي.